Suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do żucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najbliżsi przyjaciele i artyści pożegnali na Powązkach Jerzego Gruzę. Trudne rozmowy na unijnym szczycie w sprawie budżetu wspólnoty. W śledztwie dotyczącym mafii lekowej zatrzymano kolejnych 16 osób. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali reżysera teatralnego i telewizyjnego, scenarzystę oraz aktora Jerzego Gruzę, twórcę m.in. 40-latka i Wojny domowej. Spoczął na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Jerzy Gruza spoczął w Alei Zasłużonych. Jedynym, który przemawiał dzisiaj na cmentarzu, był piosenkarz estradowy Andrzej Rosiewicz. Artysta wspominał ostatnie spotkanie w szpitalu z Jerzym Gruzą. Mówił, że kiedyś znowu się spotkają podczas niebieskiej rewi i wspólnie będą śpiewać. 40 lat minęło jak jeden dzień, 40 lat jeszcze jeden dzień, szczęśliwy i to już będą lata świetne. Janek kochał ludzi, mówiła obecna na pogrzebie reżyserka i scenarzystka Olga Lipińska. Janka lubiła cała Polska, kochała za to, że właśnie pokazywał takich ludzi, którzy byli niejednowymiarowi. Ludzie się z nim identyfikowali. Jerzy Gruza zmarł 16 lutego, miał 87 lat. Mówiła Katarzyna Ingram. Dziękujemy. Wznowienie unijnego szczytu w Brukseli ponownie odłożone. Premier mówi o klinczu w rozmowach. Nie da się zrobić więcej za mniej. A tak niektórzy postulują, mówi Mateusz Morawiecki. Tak postulują niektórzy, jednocześnie będąc wśród najbogatszych krajów, chcą jednocześnie zmniejszać dostęp do środków dla krajów, które doganiają. Krajów, które się szybko rozwijają, ale przecież ze względu na sytuację naszą wcześniejszą, historyczną, mamy bardzo dużo jeszcze do nadrabiania. Negocjacje w Brukseli mają się ponownie rozpocząć za godzinę. Działania CBA nie naruszyły immunitetu prezesa NIK i w związku z tym nie było uzasadnienia do mojej interwencji jako marszałek Sejmu, powiedziała po spotkaniu z Marianem Banasiem Elżbieta Witek. Rozmowa miała związek z przeszukaniem mieszkań i gabinetu szefa NIK. Zdaniem Mariana Banasia te czynności były bezprawne. Nikt nie stawia Marianowi Banasiowi zarzutów wobec tego, jak działa izba, podkreśliła Elżbieta Witek. W przypadku pana prezesa Banasia sprawy czy zarzuty kierowane pod jego adresem nie mają absolutnie, ale to absolutnie nic wspólnego z jego działaniem jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Nikt nie stawia mu żadnych zarzutów dotyczących tego, jak działa sama izba i o jakichś nieprawidłowościach, które działyby się wewnątrz izby. Agenci CBA przeszukali 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego m.in. podejrzenia o nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych prezesa NIK. W śledztwie w sprawie mafii lekowej w Trójmieście zatrzymano kolejnych 16 osób. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalny handel lekami, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Zatrzymani to farmaceuci i pracownicy aptek. Mieli zakładać fikcyjne przychodnie i hurtownie, przez które kupowali w Polsce deficytowe leki i sprzedawali je za granicą, mówi prokurator. Kurator Teresa Rutkowska-Szmendyńska. To są leki w głównej mierze ratujące życie, a więc leki onkologiczne, leki kardiologiczne, leki przeciwcukrzycowe. Są to leki hormonalne, bardzo ważne leki dla prowadzenia terapii poważnie chorych osób. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 37 osób, grozi im 10 lat więzienia. Miała być światowej klasy, a na razie nie będzie jej wcale. Unieważniono przetarg na murawę na Stadionie Narodowym. Do konkursu stanęły 3 firmy, ale żadna nie spełniła oczekiwań finansowych zarządcy obiektu, mówi Michał Proszyński z PGE Narodowy. Kwota, jaką zgodnie z tym przetargiem spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to ponad 1 100 000 zł brutto. Wpłynęły 3 oferty. Najniższa z ofert opiewała na 1 678 000, najwyższa na 1 955 000 brutto.

tonacji trójki. Witamy, Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz i już za chwilę nasz gość. Zawsze staramy się, żeby nasi goście w trójkowym studio dobrze się poczuli, dlatego dostałeś na początek w słuchawki Arcade Fire i do ręki Williama Blake'a, którego akurat miałem tutaj w redakcji. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Francis Tuan jest naszym gościem. Jak się czujesz w momencie, kiedy ukazuje się twoja płyta? Jest to taki dosyć szalony okres, więc na pewno czuję się szczęśliwy. Może troszkę zmęczony, ale jeszcze dużo przede mną, więc muszę cały czas zbierać siły. Ale to wszystko, co wokół, wszystkie dobre słowa, które słyszę od przyjaciół, znajomych, również nieznajomych, którzy słuchali tej płyty, no to wszystko uskrzydla i chce się po prostu iść dalej do przodu. Twoja droga do tego była dość długa. Najpierw usłyszeliśmy coś, co jest bardzo zresztą fajnym formatem wydawania muzyki, tak zwana epka. Za chwilę usłyszymy piosenkę, która była nawet w trójce piosenką dnia, czyli First Mover. Wygląda na to, że nie spieszyłeś się specjalnie. Dawałeś sobie czas, żeby wszystko było tak, jak chcesz, prawda? To znaczy, to nie było planowane. Tak po prostu wyszło i może dobrze. Może dobrze, że te utwory, które... Wiele z nich było już skomponowanych 2-3 lata temu. Te, które się ukazały właśnie wczoraj na płycie Let's Pretend. Ale może właśnie dzięki temu, że trochę tego czasu minęło, one jakoś dojrzały, aranżowaliśmy je też cały czas z zespołem i myślę, że to jest dobry moment i właśnie jakby w tej formie chcemy te utwory ludziom pokazać. Był taki moment, kiedy wiedziałeś, że już, tak? Tak. I to jest zdecydowanie ten moment. Też nam się to jakoś tak fajnie zgrywa. Ostatnio właśnie się nam wyklarował również skład, bo występuje w kwartecie, więc teraz już jakby z pełną energią taką koncertową będziemy mogli ten materiał zagrać. A dobrze pamiętam, że wcześniej było trio po prostu, tak? Tak. To znaczy to się tam troszkę zmieniało. Zawsze był Paweł, perkusista. Później właśnie dochodziły kolejne osoby. Mamy Ajdę na basie oraz Gabrysię na klawiszach. Każdy jeszcze też się zajmuje innymi instrumentami, więc mamy dosyć wszechstronny tutaj skład. To posłuchajmy sobie teraz First Mover i wracamy do rozmowy. Of a Płyta opatrzona jest twoim estradowym imieniem i pseudonimem. Zaszczegłeś, że chcesz rozmawiać o muzyce i w ten sposób należy się do ciebie zwracać. Ale chciałem zapytać o jedną rzecz pozamuzyczną, bo widzę, że nie możesz oderwać się od Blake'a. Tam jest zresztą taki mój ulubiony wiersz Smile. Może znajdziesz potem. Może tak, trzeba będzie poszukać. A wiemy, że jesteś doktorantem na poważnym uniwersytecie i literatura to też twoja pasja. Chciałem tylko zapytać, czy te rzeczy się przenikają? Czy to jest jednak inspiracja przy tworzeniu muzyki też? Tak, zdecydowanie się przenikają. Natomiast ja studiuję, jestem doktorantem filologii polskiej. Tutaj jednak teksty są po angielsku, ale jednak ta literatura cały czas inspiruje. Może nie ma jakichś bezpośrednich nawiązań, ale właśnie mamy taką muzykę, powiedzmy, ten utwór First Mover, który przed chwilą leciał, no to jest taki utwór, no nie wiem, taneczny, można powiedzieć funkowy, natomiast go zderzyłem z taką tematyką zupełnie nie taneczną. Tutaj konkretnie inspirowałem się filozofią Tomasza z Akwinu, więc tak sobie skojarzyłem właśnie taką koncepcję o pierwszym poruszycielu z taką sytuacją na dyskotece, kiedy pierwszy poruszyciel zawsze musi jakiś być. Ktoś wychodzi i dopiero zanim inni idą i tańczą. Innymi słowy, gdy ktoś słucha pobieżnie, a czasem tak słucha się radia, należy jednak spróbować posłuchać tekstu, bo tam się dzieje znacznie więcej niż taneczna muzyka mogłaby sugerować. A powiedz, czy projekt Katedra w związku z ukazaniem się tej płyty jest już odłożony na zawsze na półkę? Na pewno nie na zawsze. To my się tak śmiejemy z kumplami z zespołu Katedra, że to jest troszkę taki zespół widmo. My cały czas istniejemy, natomiast no właśnie gramy rzadko, każdy ma jakieś swoje zajęcia. Właśnie ja tutaj cały czas działam jako Francis Twan. Zresztą właśnie Paweł, który ze mną gra na bębnach, też jest perkusistą zespołu Katedra, więc tak, ale to jest jakby nasze w tym momencie główne muzyczne działanie, właśnie ta płyta, ten projekt. A Katedra pozostanie hobby, jak was czasem najdzie ochota, to wtedy, prawda? Tak jest. Zobaczmy, jak zaczyna się album Let's Pretend od utworu w sumie tytułowego. Let's pretend the opposite is happening. Let's pretend it now. To jest taka klamra, która spina płytę, co oznacza, że postanowiłeś nagrać taki album tradycyjny, który jest po prostu zakomponowaną w całości płytą, bo utwór częściowo tytułowy, który rozpoczyna płytę, ma jeszcze repryzę na końcu. Tak jest, tak jest. Ja w ogóle bardzo lubię takie myślenie o płytach jako o całości. To może nie jest album koncepcyjny, ja nie opowiadam jakiejś właśnie jednej fabuły tutaj, ale jednak właśnie ułożenie utworów tu jest jakby duży nacisk na to położony. No i właśnie Let's Pretend, czyli troszkę właśnie poudawajmy, że żyjemy w innym świecie, te utwory właśnie mogą się pozornie wydawać jakąś taką utopią. To jest właśnie tego rodzaju taka konwencja. Właśnie zaczynamy tą deklaracją, że trochę poudajemy i kończymy, że właśnie udawaliśmy. No i odpowiedziałeś na pytanie, którego nie zdążyłem zadać, bo chciałem zapytać, czy to Let's Pretend należy rozumieć jako poudawajmy, czy jako wyobraźmy sobie, że na przykład. Możemy sobie na pewno wyobrażać podczas tej płyty. Właściwie chyba ona po to powstała, żeby przez moment właśnie poczuć się troszkę w innym świecie, w jakimś trochę weselszym, z całą świadomością, że ten świat wcale nie jest zbyt wesoły, ale jeżeli właśnie będziemy słuchać muzyki, jeżeli będziemy też skupiać się na tym, co nam sprawia radość, to może uda nam się również te trudne momenty przetrwać. Przed chwilą odnaleźliśmy Smile, o którym mówiłem, Williama Blake'a. No i nie da się ukryć, że z zainteresowaniem zobaczyłem, jak popatrzyłeś na tekst i powiedziałeś, no można by napisać do tego piosenkę. Zdarza ci się tak po prostu zobaczyć tekst i pomyśleć, że można by było jakoś jako punkt wyjścia to potraktować? Tak. Nie zawsze to się kończy napisaniem piosenki, ale zdecydowanie część wierszy jest bardziej wdzięczna do skomponowania właśnie jakiejś muzyki do nich. No i wydaje mi się, że to można by było zrobić, ale jednak teraz się staram skupiać na pisaniu swoich tekstów. Wcześniej właśnie nagrałem tę epkę z wierszami anglojęzycznych poetów. Tutaj jednak był ten autorski zamysł od początku. Powiedziałeś też przez chwilę, że chcesz się zmierzyć być może na następnej płycie z tekstami po polsku. Tak jest. Ja już jakby niejednokrotnie śpiewałem swoje teksty po polsku, natomiast w tym projekcie jako Francis Tuan ja założyłem, że to będzie projekt na razie przynajmniej anglojęzyczny, z tego względu, że też mamy trochę zaproszeń na koncerty. W tym roku jedziemy do Kanady, będziemy jechać też do Szwecji, więc troszkę właśnie takich międzynarodowych wyjazdów, a tam no wiadomo, jakby ten angielski będzie potrzebny, żeby się porozumieć ze słuchaczami. W każdym razie, gdyby Smile trafił na którąś kolejną płytę, to bardzo proszę w podziękowaniach mnie umieścić. Oczywiście. Tak zrobimy. Słuchamy czego? Something happens all the time. Something happens all the time. Something happens all the time. Speed a tree, pick up a stone. Happens all the time. Something happens that you don't know. Happens all the time. Happens jak usłyszałeś, powiedziałeś, to taka nietypowa dla płyty miniaturka, ale chcieliśmy pokazać, jak kolorowa jest ta płyta i trochę też o inspiracjach porozmawiać, bo Arcade Fire na początku było wybrane przez ciebie, czeka jeszcze niecierpliwie, zobaczymy, może się doczeka Tame Impala, który, jak powiedziałeś, jest bardzo ważnym akurat utworem dla tej płyty. Powiedz trochę o inspiracjach, bo myślę, że jakby troszkę naciągnąć wyobraźnię, to w utworze Let's Pretend można doszukać się Arcade Fire, a na przykład w tym, nie wiem, może R.E.M. na przykład. W tym? A to ciekawe, ciekawe. O, akurat R.E.M. lubię, ale nie słucham akurat jakoś bardzo namiętnie. Inspiracji do tej płyty było naprawdę bardzo wiele, w ogóle począwszy od Sierżanta Pieprza Beatlesów, właśnie ta koncepcja tej repryzy na końcu, gdzieś jakby pomysł stamtąd troszkę zaczerpnięty. Ja miałem taką myśl, że nie będę się skupiał na jakimś jednym konkretnym stylu, w sensie nie mam jakiegoś założenia, że nie wiem, chcę grać indie rocka czy coś w tym stylu. Bardziej zależało mi na tym, żeby pozbierać to, co akurat mam pod ręką, to, co mnie w tym momencie inspiruje i zrobić z tego, no właśnie swoją jakąś taką własną wrażliwość tutaj pokazać, więc właśnie... Instrumenty folkowe z Wietnamu, zacząłem też wykorzystywać, oprócz właśnie tych takich bardziej elektrycznych, elektronicznych brzmień. Miałem pomysł taki, żeby zrobić pewien miks. Miks teraz jest taki czas, że możemy czerpać z szerokiej gamy lat po prostu muzyki rozrywkowej i wybierać to, co nas rajcuje. Tak się mówi, że teraz jest w zasadzie w XXI wieku cały czas epoka miksu, jak to nazwałeś, i że czekamy na jakąś nową muzykę, która jakoś czai się za rogiem, ale nie chce nastąpić. No zobaczymy. Mówiłeś o instrumentach tradycyjnych, folkowych, wietnamskich. Ja nawet nie próbuję ich wymówić, ale rozumiem, że są na tej płycie. Czy to wszystko, te wszystkie barwy, które pojawiają się na płycie, będą do przełożenia na koncert? Tak, chociaż oczywiście te wersje koncertowe się nieco różnią. Różnią się na pewno tym, że możliwe, że czasem gramy energiczniej, właśnie bardziej rockowo na koncertach. Z drugiej strony, no właśnie, tu jest bardzo dużo różnych takich smaczków, właśnie typowo studyjnych. Staraliśmy się, żeby te utwory właśnie potraktować jako taką rzeczywiście płytę przemyślaną kompozycyjnie. Na koncertach przede wszystkim stawiamy na energię. Też jakby wiem od słuchaczy, że jakby to gdzieś tam jakby koncertowo jest naszą taką największą siłą. Ale tu kłania się Arcade Fire na przykład, prawda? Na podobne przykład. Podejście do koncertu versus studio. Natomiast Tame Impala, który jest też twoją inspiracją, no to jest bardzo już taka skomplikowana sytuacja studyjna często. Tak, chociaż jak byłem w zeszłym roku właśnie na koncercie Tame Impala, zdziwiłem się, jak oni są w stanie jednak to wszystko na żywo odzwierciedlić. To jest też taka moja inspiracja. Ja starałem się na przykład te instrumenty, na których gram, potraktować zupełnie inaczej, niekonwencjonalnie. Właśnie tutaj podejście tej Impala, Kevina Parkera mnie inspiruje, żeby na przykład na gitarze zagrać coś, co będzie brzmiało jak syntezator. On często robi jakieś takie elektroniczne wstawki, które mogą się wydawać, że są robione w komputerze, a to tak naprawdę jest gitara i jakby takie eksperymentatorskie też podejście mnie inspiruje. A jako człowiek wiekowy muszę powiedzieć, że to jest też powrót do inspiracji, o której mówiłeś, czyli na przykład czasów z lat 60. Sierżanta Pieprza, kiedy były pierwsze eksperymenty studyjne i próbowano na gitarze zagrać jak na skrzypcach na przykład. Także to jest coś, co wraca trochę w takiej pętli czasowej. Rozmawialiśmy przez chwilę o nowym albumie Tame Impala. I powiedziałeś bardzo charakterystyczną rzecz, że, bo ta płyta jest z nami od kilku dni, że jeszcze nie wszystko rozumiesz. Oni mają właśnie coś takiego, że wymaga to słuchania, prawda? To nie jest tak, że posłuchasz raz i wszystko wiesz. Tak jest. Zresztą takie albumy chyba ja lubię najbardziej. Tak zwany album, no nie wiem, rosnący właśnie w głowie, że przy pierwszym posłuchaniu troszkę nie wiadomo, co z nim zrobić, ale za każdym razem można odkryć coś nowego i dzięki temu takie płyty się nie nudzą. I wydaje mi się, że to jest taka płyta, zobaczymy za parę lat, co o niej powiem, ale naprawdę z każdym przesłuchaniem wydaje mi się coraz ciekawsza. A czy chcesz, żeby twoje płyty też były takie? No oczywiście. Każdy chce. Tak, no każdy i jakby to już słuchacze ocenią sami, do czego oczywiście zachęcam. No i zobaczymy, co nam dalej tutaj pójdzie. No, jutro gramy we Wrocławiu koncert premierowy. Będziemy już zaczynać właśnie tę trasę promocyjną, więc no zobaczymy, jak tam ten album urośnie w głowach słuchaczy. Jestem przekonany, że jutro na koncercie zagrasz ten utwór. This is Przed chwilą minęła 14.42. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Francis Tuan. Czy to był właśnie jeden z instrumentów o nazwie, której nie wymówię? Tak, instrument zwie się Dan Nguyet. Paweł, perkusista, jest autorem polskiego przekładu Wietnamska rakieta tenisowa, bo taki ma kształt, a tak generalnie, nie wiem, też można go skojarzyć z takim wietnamskim banjo. Powiedz nam jeszcze, jak u ciebie zaczęło się z muzyką, w jakim wieku i co było przed płytą, epką i katedrą? No zdecydowanie od rodziców. Muzyka zawsze była w domu. Pozdrawiam, wiem, że słuchają. Tak, tata grał mi wietnamskie kołysanki na gitarze, śpiewał. Mama z kolei śpiewa polskie kołysanki, ale nie tylko kołysanki. Też ona w liceum śpiewała w zespole i też jako tak oboje tę pasją mnie zarażali, więc... Ale nie nagrali żadnej płyty. Ale może jeszcze wszystko przed nimi, zobaczymy. No na pewno muzyka była od samego początku też u nas w głośnikach, więc właśnie już wspomnieni Beatlesi, to ten mój pierwszy zespół, którego chyba słuchałem. No i chyba od gimnazjum już zacząłem grać w zespołach różnych, na początku rockowych, później jakieś większe eksperymenty, no a teraz coś, co można nazwać mistycznym popem, tak to nazywamy. Takie standardowe dosyć pytanie, ale zawsze odpowiedź jest ciekawa. Czy pamiętasz pierwszą płytę, którą kupiłeś sobie za, że tak powiem, własne pieniądze i pierwszy koncert, na który poszedłeś, kupując bilet? Łatwiej mi będzie z pierwszym koncertem. Aha. Był to koncert, ale w sensie, na który sam zdecydowałem z własnych tutaj funduszy. Tak. Bo pierwszy w ogóle to Budka Suflera. Tylko, że jako malec, a tak sam z siebie, nie wiem, pamiętam, że chyba pojechałem w gimnazjum albo w liceum na początku na Red Hot Chili Peppers. Więc to był taki okres właśnie. Całkiem nieźle. A pierwsza płyta? Pierwsza płyta, jejku. To, ciężko, prawda? To ciężko będzie, bo jakby właściwie nie wiem, którą pierwszą ze swoich pieniędzy. Trudno mi powiedzieć, jak byłem mały, to na pewno byłem fanem takiego też polskiego rocka lat 80., więc to może było jakieś Lady Punk, nie wiem, mogło coś takiego się pojawić. No myślę, że i Lady Punk, i Budka Suflera wzruszą się bardzo, jeżeli słuchają tego programu, że mają tak trochę niespodziewanego fana. Słuchaj, to teraz tak naprawdę wszystko się zaczyna, bo mimo że jutro koncert promocyjny we Wrocławiu, ale rozumiem, że to jest początek w ogóle koncertowania. Tak jest, tak jest. No jutro w klubie Łącznik we Wrocławiu. Zaczynamy, to jest taka nasza mała ojczyzna. No a potem jedziemy. No wiem, że tutaj się ustawia koncert jakiś w Łodzi. Tutaj na pewno do Warszawy również przyjedziemy. Będziemy to po prostu ogłaszać na mediach społecznościowych. Czyli na stronie internetowej warto tak zajrzeć, tam są wszystkie szczegóły. Płyta Let's Pretend kończy się, przypomnijmy, kodą. Zamknięta jest całą klamrą, ale my zdecydowaliśmy się zagrać na pożegnanie utwór, o którym sam mówiłeś, że dla ciebie bardzo ważny i że na tej płycie można się doszukać inspiracji. To będzie znów Tame Impala. Francis Tuan był gościem dzisiejszej tonacji Trójki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Trzymamy również kciuki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Always around me, always. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Trasy za naszą południową granicą kuszą wędrowców o każdej porze roku. Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego ma swoje ulubione szlaki, na które chciałaby właśnie teraz zaprosić Państwa. Pogoda na pewno nie przeszkodzi w dotarciu do celu. Na pewno tak, bo jest to trasa łatwiejsza i ta trasa wiedzie też po takich utwardzonych drogach. Jest to trasa, która się nazywa Doliną Doubravy i wyruszamy z miasta Chotěboř. Miasto Chotěboř dla słuchaczy jest zdalne około 50 km na południe od Pardubic. Od tych Pardubic, które znamy jako miasto Perników czy miasto Wyścigów Koniech Wielka Pardubicka. I może dla wszystkich, którzy kochają konie, muszę powiedzieć, że blisko Pardubic jest też miejscowość Kladruby, które jest stadnie na koni, która została w tym roku zapisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale my wyruszamy na naszą trasę, także zaczynamy w mieście Chotěboř i idziemy sobie dalej koło skal widokowych Koukalki wzdłuż głębokiej doliny rzeki Doubravy, która jest najcenniejszą częścią chronionego parku krajobrazowego Góry Żelazne. Na pewno na słuchaczy zrobi niezwykle wrażenie wąski, stromy kanion rzeki Doubravy. Średnio trudna ścieżka edukacyjna wiedzie równolegle do czerwonej trasy turystycznej i zapozna nas z szeregiem interesujących zjawisk geomorfologicznych, typową fauną i florą. Nad koronami Świerków wznosi się jedyna wieża skalna o nazwie Czertów Stolek, po polsku Czarci Stolik, który nas potem później doprowadzi do ścieżki turystycznej, która jest zbudowana jako ścieżka edukacyjna. No i jeżeli jeszcze w mieście Chotěboř nie będziemy zmęczeni, to serdecznie zapraszam słuchaczy do Muzeum Miejskiego, które ma siedzibę w części tutejszego palacu. No i mówimy o tych trasach właśnie na zimę, to może słuchaczy, jakby byli przerzębieni, bym zaprosiła do Moravskiego kurortu Luhačovice. Jest to ścieżka, która wynosi około 5 km i zaczynamy przed niej części przedmieścia miasta Luhačovice i idziemy do pierwszego źródła na naszej drodze, to jest źródło wody mineralnej Vicentka. Żeby słuchacze wiedzieli, smakuje tak, jakbyście rzucili sobie mydło do wody i potem wypili, ale świetnie to działa na gardło. No i potem wędrujemy po Luhačovicach, żeby sobie odwiedzić kilka pięknych sanatoriów, kilka pięknych wil, które byli z części zaprojektowane przez silnego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča, aż przejdziemy do pramenu źródła świętego Józefa. Jeżeli ktoś z Państwa by był zmęczony, czy chciał odpocząć, to zapraszamy na typowe moravské jedzenie, a kto ma siły, może sobie powędrować obok jeszcze zapory luhačovické. Czyli trasa dla każdego. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest